จะสอนให้นักปฏิบัติเนี่ยได้รู้จักการแผ่เมตตานะชดใช้กรรมล้างกรรมล้างกายของตัวเองสักทีหนึ่งบางท่านไม่รู้นะนักปฏิบัติได้แต่มานั่งพุทโธพุทโธพุทโธโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลของตัวเองทำไมเราจึงต้องมาปฏิบัติทำไมเราจึงต้องมาบวชเมื่อบวชแล้วปฏิบัติเนี่ยทำไมจึงไม่ได้ผลบางคนปฏิบัติมานานต่อนานทำไมไม่เห็นมันดีขึ้นเราก็บวชมานานแล้วทำไมกิเลสมันไม่ระงับลงในวันนี้จะบอกทางให้ส่วนพระคุณเจ้าที่มาทำวัดวันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีอีกวาระหนึ่งของการบวชทั้งแม่ชีอีกก็เช่นเดียวกันแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันที่มาปฏิบัติในวันนี้ถือเป็นบุคคลที่โชคดีเพราะคำสั่งสอนที่แนะนำในครั้งนี้วันนี้เนี่ยอาตมาเชื่อได้ว่าไม่มีใครสอนมาก่อนนอกแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีวัดไหนที่มาสอนท่านอย่างนี้ขอให้ทุกท่านนั้นจงตั้งใจนะตั้งใจลืมตาดูหลวงพ่อขาวก่อนทุกท่านลืมตาดูก่อนเพ่งไปที่หลวงพ่อขาวแล้วก็จำรูปหลวงพ่อขาวไว้ให้ได้นะอย่าเพิ่งหลับตานะตั้งใจไว้องค์สีขาวที่อยู่ในโพงต้นโพนะตั้งใจเพ่งดูให้ขึ้นใจนิดหนึ่งนะเอาค่อยๆหลับตาหลับตาช้าๆนะแล้วก็สูดลมหายใจเข้าปอดแรงๆ3ทีเอา1แล้วค่อยๆคลายให้ท้องแห้งเลยสองสูดลมแรงๆแล้วก็คลายให้แห้งให้ท้องแห้งเลยสามสูดลึกๆยาวๆแล้วก็ค่อยปล่อยลมลงไปให้ท้องแห้งจับลมพ่อขาวเนี่ยไว้ที่ใจคือหัวใจของท่านก่อนนึกถึงภาพลมพ่อขาวไว้ที่ใจก่อนขอให้ทุกท่านเนี่ยจงตั้งจิตตั้งใจจริงๆนะครับวันนี้เป็นหนทางครั้งแรกที่เข้ามาบวชและเป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อสอนอย่างนี้หลับตานึกถึงหลวงพ่อขาวอยู่ที่หัวใจของเรานึกถึงหลวงพ่อขาวมีองค์ขาวมีเสียงยิ้มอยู่ที่ใจของเราที่เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะตั้งอารมณ์นึกถึงที่หัวใจก่อนค่อยๆตั้งใจฟังหลวงพ่อจะค่อยๆสอนเมื่ออารมณ์หยาบเราได้คลายออกไปแล้วโดยการหายใจแรงๆ3ครั้งจนท้องแห้งเนี่ยเขาเรียกว่าขับลมหยาบแล้วเราก็ตั้งสติไว้ที่ใจก็คือจิตของเราคือตรงหัวใจตั้งไว้มีหลวงพ่อขาวไว้เมื่อเราตั้งหลวงพ่อขาวไว้ที่ใจแล้วเนี่ยขอให้บรรดาญาติโยมรวมทั้งแม่ชีแล้วก็พระคุณเจ้ากำหนดจิตเนี่ยไปที่ลูกตาของตัวเองนะทำจิตเนี่ยนึกถึงลูกตาก็คือเห็นดวงตาดำตาขาวนะนึกถึงก่อนนะค่อยๆนึกไปอย่าลืมองค์ภาวนาคำว่าพุทเข้าโทออกไว้ให้ตั้งจิตไว้ที่ลูกตาแล้วท่านก็นึกถึงหน้าของท่านนะนึกถึงใบหน้าของท่านเองเนี่ยใบหน้าของท่านเนี่ยท่านก็นึกไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเข้าไว้ นึกถึงใบหน้านะนึกถึงใบหน้าเมื่อนึกถึงใบหน้าเสร็จท่านนึกถึงสมองของท่านคือหัวของท่านนะนึกถึงสมองของท่านคือหัวของท่านเนี่ยแล้วท่านตั้งจิตนึกตามหลวงพ่อไปว่าสมองของข้าพเจ้านึกไปนึกตามคำพูดไปสมองของข้าพเจ้าความคิดของข้าพเจ้าที่คิดถูกก็ดีคิดผิดก็ดีคิดทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็ดีคิดทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็ดีคิดทำให้บิดามารดาคิดทำให้หมู่คณะเพื่อนฝูงให้เดือดร้อนด้วยความคิดของข้าพเจ้าครั้งในอดีตชาตินึกไปและในชาติปัจจุบันเนี่ยที่ข้าพเจ้าได้มาบำเพ็ญเพียรในครั้งนี้นึกไปนึกตามของหลวงพ่อไปด้วยสติด้วยปัญญาที่ข้าพเจ้าคิดถูกบ้างผิดบ้างด้วยอนิยกรรมทั้งในอดีตชาติที่ข้าพเจ้าได้ใช้ความคิดถูกบ้างผิดบ้างต่อตัวเองและอาชีพหรือการเป็นอยู่ของตัวเองหรือคิดกระทำความผิดต่อผู้อื่นขอให้กรรมอันนี้ที่ข้าพเจ้าได้เจริญภาวนาในครั้งนี้เนี่ยจงได้รับอานิสงส์ผลบุญเมื่อได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้แผ่เมตตาในครั้งนี้เนี่ยขอให้ความคิดของข้าพเจ้าหรือปัญญาของข้าพเจ้าเนี่ยที่สะสมไว้ข้างในอดีตและปัจจุบันจงมีความคิดที่ดีที่ถูกตามพระธรรมคำสั่งสอนรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรในครั้งนี้เอาเราคิดถึงสมองแล้วก็นึกถึงตามหลวงพ่อพูดบางคนก็คิดทันบางคนก็ไม่คิดไม่ทันไว้ตั้งใจจริงๆนึกถึงสมองของเราไว้เมื่อตั้งจิตไว้ที่สมองคือที่หัวของเราเสร็จแล้วเรามาตั้งจิตไว้ที่ดวงตาค่อยๆเลื่อนลงมานึกถึงตาดำแล้วก็ตาขาวเราก็อธิษฐานอีกอย่าลืมพุทโธนะครับพุทโธไว้แก้วตาของข้าพเจ้าสีดำและสีขาวดวงตาของข้าพเจ้ามองเห็นสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีเมื่อมองแล้วข้าพเจ้าทำกรรมกับลูกตาของข้าพเจ้าในอดีตกรรมและในปัจจุบันกรรมที่ข้าพเจ้ามีดวงตาที่มองเห็นแต่เหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นสัจจะคือความเป็นจริงเสียทีกรรมอันใดที่ข้าพเจ้ามีกรรมต่อลูกตาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรในวันนี้และปัจจุบันนี้กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าใช้ลูกตาก่อกรรมทำเข็นไว้ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาลูกตาของข้าพเจ้าจงหลุดพ้น อาสวะกิเลสที่มองแล้วพอใจกับไม่พอใจตาของข้าพเจ้าได้รับกรรมมาเพียงพอแล้วเจ็บตาบ้างเป็นต้อบ้างตาช้ำตาแฉะตาเจ็บในวันนี้ข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรจิตของข้าพเจ้าจับไว้ที่ลูกตาในปัจจุบันกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันเกี่ยวกับดวงตาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะบำเพ็ญเพียรภาวนาอุทิศที่ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้กับลูกตาของข้าพเจ้าในครั้งนี้อย่าลืมพุทโธนะครับพุทโธเข้าไว้เมื่อพุทโธแล้วจับจิตไว้ที่ลูกตานะครับแล้วก็ฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆจิตของเรายังอยู่ที่ลูกตาเราแผ่เมตตาไปที่ลูกตาแล้วคราวนี้เราจับจิตของเราไว้ที่รูหูเปลี่ยนจากลูกตาเข้าไปที่รูหูทั้งสองข้างอย่าไปสนใจในความปวดเมื่อยปล่อยมันให้จับจิตไว้ที่รูหูสองข้างแล้วก็ใจนึกเข้าไปอีกว่าหูของข้าพเจ้าที่เคยหูหนวกหูตันหูฟังเสียงที่ดีกับเสียงที่ไม่ดีทำให้ข้าพเจ้าเกิดทุกข์เกิดโทษกับตัวของข้าพเจ้าแล้วก็ทำทุกข์ทำโทษกับผู้อื่นด้วยเสียงที่พอใจและไม่พอใจจึงทำให้แก่ข้าพเจ้าไปทำกรรมไว้ในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้กับรูหูของข้าพเจ้าทั้งสองทำให้ผู้อื่นหม่นหมองและให้ตัวของข้าพเจ้าหม่นหมองไปด้วยเสียงที่พอใจกับไม่พอใจทำให้ตัวของข้าพเจ้าได้ไปกระทำกรรมครั้งในอดีตและในปัจจุบันข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้พูดจาเข้าลูหูผู้อื่นใช้มโนกรรมใช้วจีกรรมใช้กายกรรมที่กระทำกรรมไว้ในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันข้าพเจ้าตำหนิเขาไว้ที่รูหูคือพูดส่อเสียดพูดด่าว่าให้ผู้อื่นพอใจกับไม่พอใจเยินยอผู้อื่นให้ถูกใจหรือไม่ถูกใจในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันเมื่อได้รับอานิสงส์ในการบำเพ็ญเพียรที่แผ่ไปที่รูหูของข้าพเจ้าทั้งสองข้างเมื่อได้รับอานิสงส์แล้วขอให้ข้าพเจ้าได้พบเสียงสัจธรรมคือความเป็นจริงแก่ตัวของข้าพเจ้าเอาตั้งจิตไปที่หูนะครับอย่าเพิ่งทำจิตไปที่อื่นนึกถึงรูหูเอาไว้แล้วก็อย่าลืมองค์ภาวนาพุทโธเข้าไว้อย่าสนใจอะไรทั้งสิ้นเสียงอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยมันตอนนี้เราฟังเสียงที่ดีนะพูดเข้าโทออกไว้จับดูนึกถึงรูหูเราทั้งสองข้างจิตของท่านเนี่ยจะสบายสมองก็จะโล่งขึ้น แต่จะมีอาการร้อนผิวเนื้อผิวตัวนิดหนึ่งนะหายใจแล้วก็นึกถึงโลหูของข้าพเจ้าเปลี่ยนจากโลหูมาเป็นรูจมูกจับใจจับจิตไว้ที่รูจมูกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทค่อยๆนึกไปปล่อยมันกายมันจะโยกมันจะคลอนมันจะงอนมันจะร้อนมันจะหนาวมันจะโยกปล่อยมันจับจิตไว้ที่รูปลายจมูกไว้แล้วก็นึกตามหลวงพ่อไปอีกว่าอากาศธาตุคือลมทั้งหลายที่เข้ามาในรูจมูกของข้าพเจ้าแล้วเข้าไปยังปอดของข้าพเจ้าเข้าไปในกายของข้าพเจ้าสูดสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีกินที่ชอบใจกับกินที่ไม่ชอบใจทำให้อารมณ์ของข้าพเจ้าแปรปรวนทำให้ข้าพเจ้ามีอารมณ์ไม่ตรงล่องตรงลอยไม่รู้ทิศรู้ทางในความเป็นอยู่ของจิตข้าพเจ้านึกไปจนให้ข้าพเจ้าใช้อารมณ์สร้างวจีกรรมสร้างมโนกรรมสร้างกายกรรมจนเป็นทุกข์เป็นโทษให้แก่ตัวข้าพเจ้าจึงได้กลับมารับกรรมเพราะอารมณ์ของข้าพเจ้ามีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โลภมีอารมณ์หลงในสิ่งที่ไม่เป็นจริงจนทำให้ข้าพเจ้าสูดของดีและไม่ดีเข้าไปในกายทำให้จิตของข้าพเจ้าแกว่งไปจนไม่มีสมาธิเพราะอารมณ์สันดานชั่วสันดานกรรมของข้าพเจ้าที่ใช้อารมณ์ต่อมนุษย์ด้วยกันต่ออนิยสัตว์ทั้งหลายทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเพราะอารมณ์ของตัวเองจึงต้องมารับกรรมในชาตินี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตบำเพ็ญเพียรด้วยพูดเข้าโทออกนะตั้งจิตไปตั้งอารมณ์รู้สึกลมมันเข้าจมูกแล้วลงไปในท้องแล้วก็ท้องมันจะแฟบแล้วก็หายใจเข้าท้องมันก็โต่งขึ้นมานึกไปนึกลมหายใจเข้าไปพูดเข้าท้องมันก็พองขึ้นโทออกกายมันก็ห่อลงนึกไปเป็นเพราะอารมณ์ที่เรามีทุกข์มีโทษเนี่ยเพราะอารมณ์ของเราทำให้แกว่งไปมีสภาวะจิตเนี่ยไม่นิ่งเสียทีเรานึกถึงปลายจมูกแหละนึกถึงอารมณ์เพิ่งมีสติรู้ว่าอ๋อไอ้อารมณ์นี่เองที่ทำให้เราเนี่ยเดือดดาลแต่โทสะความโกรธไอ้ลมมันมาทางใจก็ความโลภเกิดขึ้นอารมณ์หลงในตัวเองหลงในกายตัวเองหลงในกายผู้อื่นหลงโกรธฝังจิตฝังใจเพราะอารมณ์โกรธของเราเนี่ยมันฝังเข้าไปในกายเพราะมันสูดเข้าไปนึกถึงปลายจมูกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเราจับจิตไว้ที่ปลายจมูกและไล่ลงมาคราวนี้เราจับจิตมาที่ปากเราบ้างนะหายใจพุทธเข้าโทออกแต่นึกจิตมานึกถึงปากตัวเองก่อนปากคนเรานั้นมีความกว้างลองนึกไปในปากของเรานั้นมีลิ้นที่เป็นเม็ดแหลมๆเป็นจุดๆๆที่ตามลิ้นมีต่อมน้ำลายมีฟันนะมีฟันแล้วก็ตั้งจิตไปที่ปากว่าข้าพเจ้า ได้เคยใช้วจีกรรมใช้ปากพูดนินใส่ร้ายผู้อื่นแล้วก็ตั้งจิตไว้ที่ปากข้าพระเจ้านึกไปนึกตามหลวงพ่อได้เคยใช้วจีกรรมทางปากใช้คำพูดถากถางนินทาทำร้ายผู้อื่นด้วยปากจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนขั้นเสียหายถึงชีวิตบ้างถึงกับป่วยใจป่วยกายบ้างถึงกับการเป็นอยู่ผู้อื่นทำให้เดือดร้อนเพราะคำพูดของข้าพเจ้าเพราะมีกรรมทางวจีกรรมปากของข้าพเจ้าจึงเจ็บบ่อยครั้งจึงปวดบ่อยครั้งเพราะปากของข้าพเจ้าได้กัดกินชีวิตผู้อื่นโดยที่ข้าพเจ้าลิ้มรสอยู่ที่ปลายลิ้นเท่านั้นนึกไปเพราะปากของข้าพเจ้านั้นได้ประหัตประหารชีวิตผู้อื่นเพราะปากของข้าพเจ้ากรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทำไว้กับปากของข้าพเจ้าคือวจีกรรมกับกายกรรมผู้อื่นจนถึงทำให้กายของข้าพเจ้ามีทุกข์มีโทษมีโรคมีภัยต่อความเป็นอยู่ในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันเพราะปากของข้าพเจ้าพูดดีพูดถูกหรือพูดไม่ดีพูดไม่ถูกทำให้ตัวของข้าพเจ้าเกิดทุกข์ในปัจจุบันจึงต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต่อคำนินทาต่อคำสรรเสริญต่อคำสาปแช่งให้ข้าพเจ้าได้กระทบกระเทือนใจเพราะข้าพเจ้าได้สร้างกรรมไว้กับปากของข้าพเจ้ากรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้กับปากของข้าพเจ้าครั้งในอดีตและในปัจจุบันข้าพเจ้าขอบำเพ็ญเพียรแผ่เมตตาเอานึกไปที่ปากนึกตามหลวงพ่อไปเรื่อยๆอย่าทิ้งพุทโธนะครับพูดเข้าโทออกคราวนี้ทำจิตอยู่ที่ปากแล้วเมื่อทำจิตอยู่ที่ปากคราวนี้นึกถึงลงไปนึกถึงลงไปที่ใจแล้วคราวนี้ก็คือหัวใจที่เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกถึงด้วยที่ใจก็คือจิตนี่แหละแล้วก็นึกไปจิตก็คือหัวใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีธุระจิตที่ทำกรรมไว้กับกายของผู้อื่นโดยการกัดกินเลือดเนื้อหรือชีวิตของผู้อื่นเพื่อเป็นอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายของข้าพเจ้าด้วยเศษกรรมต่างๆหรือชีวิตผู้อื่นเลือดเนื้ออันนั้นอยู่ในกายในจิตของข้าพเจ้าและในสันดานของข้าพเจ้าที่เคยทำกรรมชั่วกรรมดีในอดีตและปัจจุบันใจของข้าพเจ้าจึงหม่นหมองหรือดวงจิตของข้าพเจ้าจึงถูกห่อหุ้มด้วยอนิยกรรมกับอนิยสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กัดกินทางปากจึงทำให้ใจของข้าพเจ้าถูกมารถูกกรรมห ควบคุมจิตใจของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตกรรมและในปัจจุบันจึงต้องมาชดใช้ด้วยความดีใจบ้างเสียใจบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างจึงทำให้ผลการปฏิบัติของข้าพเจ้าจึงมีจิตไม่อยู่นิ่งไม่เป็นสมาธิเพราะกรรมของข้าพเจ้าได้กระทำให้ผู้อื่นเคยตกใจกลัวและนึกไปลุกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกถึงจิตเราไว้ว่าเราคงทำกรรมไว้จึงทำให้จิตใจของผู้อื่นเนี่ยกลัวมั่งระหวาดระแวงด้วยคำพูดด้วยการกระทำต่างๆเนี่ยจึงทำให้จิตที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่นิ่งเสียทีหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกถึงไว้ที่จิตเราเนี่ยทำจิตให้ยิ้มไว้อย่าไปเคร่งอย่าไปเครียดอย่าไปเกรงยิ้มเขาไว้ว่ายอมรับสภาวะกรรมที่มันเกิดขึ้นตามที่หลวงพ่อพูดทำจิตให้ยิ้มไว้ปล่อยไว้ร่างกายช่างมันมันจะปวดมันจะเมื่อยนึกถึงไว้ที่ใจเนี่ยเราต้องชนะมันแล้ววันนี้ถ้าเราแพ้มันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกที่เรามาภาวนาในครั้งนี้เนี่ยมาปฏิบัติตามวัดต่างๆเนี่ยไม่มีใครสอนอย่างนี้ปล่อยมันนึกถึงไว้ที่ใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทว่าจิตของเราเนี่ยที่ไม่เป็นสมาธิสักทีเนี่ยก็เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันเป็นสันดานชั่วสร้างกรรมสร้างเวรด้วยจิตด้วยอารมณ์ด้วยหูด้วยตาด้วยจมูกจึงต้องกลับชาติมาเกิดมารับกรรมเนี่ยนึกถึงจิตตัวเองไว้หายใจพูดหายใจออกโทเมื่อนึกถึงจิตเสร็จแล้วก็ทำจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างท่านน่ะนึกถึงมือของท่านไว้แล้วเราก็นึกไปอีกว่ามือสองข้างของข้าพเจ้าได้ทำปานาติบาตไว้โดยการเข่นฆ่าผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นให้เสียชีวิตมือของข้าพเจ้าทำการสิ่งใดให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำร้ายผู้อื่นด้วยกายด้วยมือของข้าพเจ้าครั้งในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันข้าพเจ้าขอตั้งจิตไว้ที่มือของข้าพเจ้าอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ข้าพเจ้าทำด้วยมือของข้าพเจ้าด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันจึงต้องมารับกรรมด้วยมือลำบากลำบนยากแค้นนักในการเป็นอยู่ที่ข้าพเจ้าเกิดมานึกไปนี่เรากำลังล้างกายล้างกรรมตั้งจิตไว้สู้มันอย่าไปลืมตาตายเป็นตายวันนี้อย่าลืมตาพุทโธเข้าไว้ใครสู้ไม่ได้ล้างไม่สะอาดไม่รู้นะไปถึงมือแหละเมื่อทำจิตไว้ที่มือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไว้จับไว้ที่มือนึกถึงปอดนึกถึงปอดที่มันหุบเข้าหายใจพุทเข้าโทออกเนี่ยพองเข้าพองออกข้าพเจ้านึกอีกแล้วตั้งจิตไปทำการสิ่งใดในอดีตชาติทำให้ตัวของข้าพเจ้าและผู้อื่นเหนื่อยยากด้วยการหายใจยิ้มเขาไว้ลูกนึกถึงปอดแดงๆหายใจเข้าหายใจออกมันฟอกเลือดส่งไปเพราะจิตมันนิ่งๆมากๆเลยมันจะง่วงนอนตอนนี้จิตเรานิ่งแล้วมันจะง่วงมันจะเมื่อยแล้วก็หนักจะปวดหน่อยอย่าไปสนใจตั้งสติไว้เรากำลังทำสมาธิล้างกายอยู่แล้วก็กำลังแผ่เมตตาตัดกรรมให้กับตัวเองอยู่นะอย่าไปสนใจเมื่อยปล่อยมันอย่าไปขยับปล่อยมันนั่งนิ่งไว้หายใจไว้จับไว้ที่ปอดตอนนี้เราชดใช้มันแล้วก็มีเศษอาหารเก่าเศษอาหารใหม่เนี่ยอยู่ในกระเพาะที่เราทานข้าวเข้าไปเนี่ยฉันข้าวเข้าไปเนี่ยนึกถึงในท้องไว้ แล้วก็นึกไปว่าท้องไส้ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กัดกินเศษกรรมกินเผ็ดกินร้อนกินชีวิตผู้อื่นกักขังอยู่ในท้องอาหารเก่าอาหารใหม่ชีวิตผู้อื่นตกไปในท้องของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้านั้นเกิดความอึดอัดเกิดความเดือดร้อนเพราะความเป็นอยู่เพราะข้าพเจ้าได้กินเลือดเนื้อของผู้อื่นกินเศษกรรมของผู้อื่นทับโถมเข้าไปในลำไส้กระเพาะของข้าพเจ้านึกไปเราก็ลองนึกดูสิว่าเรากัดกินชีวิตผู้อื่นไปเนี่ยไม่ใช่น้อยลงไปในไหนลงไปในท้องนั่นแหละท้องไส้จึงเป็นโรคกระเพาะจึงเป็นโรคตับโรคปอดโรคม้ามโรคลำไส้นะก็เพราะว่ากรรมนั่นแหละที่เรากระทำไว้ตั้งจิตให้ดีสู้มันให้ได้วันนี้นะสู้มันให้ได้นึกถึงกระเพาะลำไส้ในท้องเราเนี่ยคือนรกนึกถึงว่านรกของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่ในปัจจุบันเปรียบเสมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเพราะท้องไส้ของข้าพเจ้าตั้งจิตไว้ดีลูกอย่าไปกลัวมันความปวดเมื่อยเพราะเราได้กินชีวิตผู้อื่นลงไปที่ท้องนึกไปตอนนี้เราชดใช้ถ้าใครทนไม่ได้เนี่ยไม่หลุดกรรมนะกายกรรมของท่านไม่หลุดนึกถึงไปที่ท้องว่าท้องของเราเนี่ยคือนรกสะสมสิ่งชั่วหยาบสิ่งไม่ดีทั้งหลายลงไปในท้องทำให้เกิดทุกข์เกิดโรคเกิดภัยเกิดความเดือดร้อนกระทบกระเทือนถึงจิตของการปฏิบัติเราเนี่ยเพราะเห็นแก่กินเมื่อเห็นแก่กินเนี่ยก็ผลของการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ก้าวหน้าทำให้จิตใจเนี่ยฟุ้งซ่านอิ่มเกินไปหิวเกินไปอยากเกินไปลักษณะนี้มันเกี่ยวเนื่องกันหมดเอาหายใจพูดหายใจออกโทตั้งจิตให้ดีเมื่อถึงท้องปุ๊บเนี่ยให้ท่านนึกถึงทวารหนักก็คือก้นของเราแหละหายจับจิตไปที่ก้นเราที่เราถ่ายขี้ออกมาแหละและทวารเบาที่เราเยี่ยวออกมานั่นแหละนึกถึงเพศอวัยวะเพศของเราทวารกับเพศของเราก็คือทวารเบาที่เขาเรียกกันแล้วก็ตั้งจิตไปอีกว่าข้าพเจ้ามีทุกโทษเพราะปากท้องของข้าพเจ้าจึงถ่ายทุกถ่ายโทษถ่ายกากอาหารไม่รู้จักจบสิ้นทุกวี่ทุกวันจนหน้าอิดละอาหน้าเป็นทุกข์เสียยิ่งบางครั้งท้องของข้าพเจ้าปวดบ้างมีเลือดออกมาบ้างมีกากอาหารที่เหม็นบ้างออกมาทางทวารหนักของข้าพเจ้าเพราะกรรมของข้าพเจ้าได้กัดกินเศษกรรมต่างๆที่ลงมาในท้องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอีกตั้งจิตไว้ไปที่ทวารหนักของข้าพเจ้าขอให้ทวารหนักของข้าพเจ้าจงเบาต่อกรรมถ่ายเศษกรรมถ่ายทุกข์ถ่ายโทษทั้งหมดในตัวของข้าพเจ้าออกไปทางทวารหนักของข้าพเจ้าทั้งในอดีตและในปัจจุบันนึกไปนะนึกไปเสร็จแล้วเรานึกถึงทวารหนักเสร็จตั้งจิตอีกนิดหนึ่งตั้งใจไว้ให้ดีลูกนึกถึงทวารเบาก็คือเพศผู้ชายกับเพศผู้หญิงนึกไปกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเกิดจากกามราคะกรรมนึกไปจนให้ข้าพเจ้ามีความยินดีต่อทวารเบาของผู้อื่นกับตัวเองเรานึกถึงเพศของเราไปนึกถึงไปที่ข้าพเจ้ามีครอบครัวเพราะทวารหนักทวารเบาทำให้ข้าพเจ้าหม่นหมองทำให้ข้าพเจ้าได้รับกรรมต้องเลี้ยงดูกายตัวเองไม่พอ ต้องไปเลี้ยงกายผู้อื่นเอาจิตใจผู้อื่นมาอยู่ร่วมกับจิตใจของข้าพเจ้าเพราะกรรมของข้าพเจ้าเกิดกิเลสกรรมคือกามทั้งหลายทำให้หลงไหลในเรือนร่างของผู้อื่นและตัวเองทำให้เศษกรรมคือรูปของข้าพเจ้าครอบครัวบริวารของข้าพเจ้าเกิดมามากมายจนให้ข้าพเจ้าหม่นหมองต่อชีวิตนึกไปถึงทวารหนักทวารเบาของเรานะคือเพศเราผู้หญิงก็นึกถึงเพศผู้หญิงผู้ชายก็นึกถึงเพศผู้ชายไปว่าที่มีทุกข์มีโทษทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าเราเสพเรายินดีปล่อยมันร่างกายมันจะเมื่อยจะปวดจะล้มจะโยกปล่อยมันเลยลูกเรากำลังใช้มันล้างมันอยู่จึงหนักจึงปวดมากถ้าใครมีจิตมั่นคงก็จะไม่ปวดเมื่อยตอนนี้เรานึกถึงทวารเบาแล้วกรรมใดที่ข้าพเจ้าก่อไว้กับทวารเบากับตัวของข้าพเจ้าเองและผู้อื่นนึกไปทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษต่อจิตใจบ้างทำให้ทุกข์โทษเกิดต่อผู้อื่นและตัวเองในอดีตกรรมสัญญาทวารเบาข้าพเจ้าไม่ว่าหญิงหรือชายในอดีตกรรมและกรรมในปัจจุบันที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ข้าพเจ้าขอบำเพ็ญเพียรอุทิศให้กามราคะทั้งหลายที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าวัฏฏะเวียนว่ายเกิดแก่เจ็บตายรับกรรมไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะกามราคะเพราะทวารเบาของข้าพเจ้าเองวันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรข้างในอดีตชาติและในปัจจุบันที่ข้าพเจ้ายินดีในทวารหนักทวารเบาจึงทำให้เกิดเผ่าพันธุ์เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นขออุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรข้างในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันนึกไปหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทคนนี้มาถึงทวารเบาแล้วก็คือเพศคือกามราคะที่เราเสพมันทุกวันเนี่ยจึงมีทุกข์มีโทษมีเผ่ามีพันธุ์เนี่ยทำให้วุ่นวายไปหมดก็เพราะว่าอีตรงนี้นี่แหละเราตั้งจิตไว้ที่เพศเสร็จเราก็ตั้งจิตลงไปที่ปลายเท้าปลายเท้าเราทั้งสองข้างจิตเริ่มลงมาต่ำก็จะหนักปวดเมื่อยขึ้นดูเหมือนเป็นเหน็บชาวูบวาบวูบวาบร้อนๆหนาวๆเหนียวตัวเนอะหนะไปหมดตอนนี้เพราะเราถ่ายกรรมแล้วเราก็ตั้งจิตอีกจิตไว้ที่ปลายเท้าวัดเท้าของข้าพเจ้าสองเท้าที่เดินไปเดินมาจนนับก้าวไม่ถ้วนเดินไปในทางที่ถูกก็ดีเดินไปในทางที่ผิดก็ดีเดินก้าวสั้นก็ดียาวก็ดีเดินด้วยสติก็ดีไม่มีสติก็ดีกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าสร้างด้วยการเดินกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าสร้างในการที่เท้าของข้าพเจ้าในอดีตกรรมและในปัจจุบันจึงมีวิถีชีวิตนั่งเดินนอนไม่เป็นหลักแหล่งเดินจนชั่วชีวิตก็ไม่ยอมหยุดเสียทีข้าพเจ้าขอระงับกรรมทั้งหลายกิเลสทั้งหลายทั้งจิตของข้าพเจ้าเนี่ยห้ามให้ข้าพเจ้าเดินในทางที่ผิดขอให้เดินในทางที่ถูกตามพระธรรมคำสั่งสอนทุกกระเบียดก้าวตั้งจิตไปที่เท้าตั้งจิตให้ดีตอนนี้ต้องสู้ด้วยใจแล้วคนนี้เราล้างจนตลอดตัวแล้วเมื่อเราล้างตลอดตัวปุ๊บทำจิตไว้ที่ใจอีกครั้งหนึ่งดึงจิตของเราไว้ที่ใจแล้วก็ยิ้มเข้าไว้ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกถึงไว้ที่ใจแล้วพอนึกถึงที่ใจก็นึกถึงหลวงพ่อขาวไว้ที่ใจอีกนึกถึงหลวงพ่อขาวก็คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนึกไว้ที่ใจแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโทว่าเราได้ล้างกายล้างกรรมของเราแล้วนี่คือการแผ่เมตตาเพื่อการปฏิบัติของเรานั้นให้รู้จักว่าเราแผ่เมตตาให้ตัวเองเสียก่อนล้างกายล้างกรรมของเราเสียก่อนพอเราล้างบ่อยจนชำนาญเข้าเนี่ยปัญญาก็เกิดสมาธิก็ดิ่งแล้วก็เบาตอนนี้บางท่านก็เบาแล้วเมื่อกี้มันปวดจะตายเลยง่วงจะตายตอนนี้ตาแจ้งแล้วจิตเริ่มผ่องใสแล้วยิ้มทำจิตให้สูงขึ้นแล้วยิ้มและหน้าเริ่มใสแล้วทุกท่านหน้าเริ่มใสขึ้นมาเงาปั๊บเลยตอนนี้เพราะจิตเราล้างกายจนเบาแล้วตอนนี้กายมันเบาแล้วนอกแต่คนที่ขาดสมาธิจิตกว่างแกว่งไปที่อื่นทนต่อสภาวะกายกรรมไม่ไหวจึงไม่นิ่งนะตั้งจิตไว้ที่ใจแล้วนึกถึงหลวงพ่อขาวไว้ที่ใจก็ได้เป็นอุบายอย่างหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทยิ้มไว้แล้วก็นึกเลยว่าข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่บิดามารดานึกถึงหน้าพ่อแม่แล้วไว้ที่ใจปู่ย่าตายายนึกไปลูกพี่น้องบริวารของข้าพเจ้านึกไปในปัจจุบันและในอดีตชาติที่ข้าพเจ้าใช้มโนกรรมต่อตัวเองและผู้อื่นเมื่อข้าพเจ้าแผ่เมตตาแล้วขอจงปลดปล่อยกรรมให้จิตของข้าพเจ้ามีสมาธิรู้แจ้งเห็นจริงในสัจจะในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านึกไปพุทโธเข้าไว้ลูกพุทโธไว้มันจะเหนียวตัวร้อนตัววูบวาบตอนนี้เบาละจิตใสหน้าใสกันเกือบจะทุกคนเลยนะตั้งจิตไว้นี่คือล้างกายล้างกรรมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้พิจารณานิวรณ์ก็คือหูตาจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแต่การที่บอกให้เราปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยก็คือให้รู้จักทวารทวารนิวรณ์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหมดเนี่ยที่เราสร้างกรรมด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราไปโทษเทพเทวดาพรหมโทษผู้อื่นเนี่ยทำไมจึงชีวิตเราจึงมีทุกข์มีโทษก็เพราะว่าเราไม่เคยล้างกายล้างกรรมให้กับตัวเองตอนนี้หน้าใสแล้วนี่คราวนี้นักปฏิบัติจงเข้าใจพระคุณเจ้าก็คงจะต้องเข้าใจนี่คือหนทางที่เรากำลังปฏิบัติไม่ใช่มานั่งหลับตาพุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์ไม่เคยชำระสันดานตัวเองก็คือจิตที่จุติมารับกรรมเนี่ยเพราะว่าเหตุที่หลวงพ่อบอกนี่เองอ้าวค่อยๆนะวันนี้ก็ถือว่าได้อย่าเพิ่งลืมตาหายใจให้เป็นปกติก่อนหายใจให้เป็นปกติแล้วค่อยๆลืมตาอย่าเพิ่งขยับตัวมันจะเป็นตะคริวมันเมื่อยนะหายใจให้เป็นปกติแล้วค่อยๆลืมตานะทำจิตให้ผ่องแผ้วนะเห็นดวงไฟเนี่ยเพียบเลยหลุดลอยออกมาไม่ใช่น้อยบางคนก็สู้กายไม่ไหวกลิ้งเลยบางคนสู้ได้รู้สึกวันนี้ทำไมเราสมาธินานนะโยมวันนี้เรานั่งกันนานมากเป็นชั่วโมงนะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยชั่วโมงกว่าแต่ทำไมทุกทีเราไม่เคยนั่งได้นานขนาดนี้บางท่านก็ยังไม่อยากถอนเลยนี่คืออารมณ์ผู้มีปัญญาคือถึงจะรู้เท่ารู้ถึงเหตุแห่งกรรมแห่งทุกข์ใครมาวันนี้โชคดีมากนะจึงร้องเรียกพระทั้งชีทั้งเนนทั้งอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยให้มาทำวัดวันนี้